Apocalipsis capítulo 1. Nyanderuete rembie shauka. Koamba e nyanderuete ohe shaukava ekwe Jesucristo pe. Ha e ombohasa hangwa umimba e oikoanava hembiwa ikuera pe. Jesucristo oikoa uka koamba e ibaga rembiwa irupi Juanpe. Jesucristo rembiwa i. A Juan ningo oikoa ukava ekwe koñanderuete nye e iglesia guakuera pe. Ha e omombe unte opamba e. Jesucristo ohe shaukava ekwe ishupe. Ovi aite upe omoñe eva, ha umi ohendúva ko Jesucristo ñe ekova, ha oñongatúva ipy apype opaite ñe e oíva guive ko kuatia ñe ekova, upe ara upeva hi'ãguímagui. Juan omomaitei siete iglesiape. Che, Juan, amomaitei umi siete iglesia oía Asiape, ñanderuete tapenderovasa, ha tome epeme pe py aguapy oúva pe oikova hínagui, pe oikomivagui, ha pe oúva erávagui, ha umi siete espíritugui, oíva iguapyhaguasúre nondépe, ha Jesucristogui, pe techajare hekopeguáva, ha pe oikojevyraẽva omanóva apytégui, ha pe oikóva yvy ruvichaitevévaramo tetã ruvichakuéra apytépe, ha evoi ningo ñanderayhúva, ha ñandejohéiva ekue, ñane ãngaipágui huguyte'ẽ rupi. Ha e ojapo ñandehegui mburuvicha hapa'ikuéra ñamba'apo hag̃ua ñanderuetépe g̃uarã, ñemomba'e guasu ha pu'aka topyta ichupe g̃uarãnte, ara aty guasukuéra guive umi ara aty guasurã meve ta upéicha. Amén. Peikuaa porãke, Jesucristo oujevyva'erã arai reheve, ha opa umi ikutuhare jepe ohechajevy ichupe ha opa tetã yvy arigua ojahe'o sorota ohecha vove ichupe ta upéicha. Che ningo pe A ha pe Z, pe Alfa ha Omega, he'iséva iñepyrũmby ha pe ipaha, he'i ñanderuete pe yvaga jára, pe oikovahína, pe oikómiva ha pe ouvaráva, pe ipu'akapáva. Jesucristo jehechauka ijyvága rembigua irupi Juanpe. Che Juan, che avei pene hermano ha pene irũ umi jepy'arã'a jahasáva Jesucristo ha hetãguasu rehehápe. Ko'ág̃a che'ãi preso pe yvy pehengue, Isla Patmospe, yguasupa'ũme, ajeroviágui Jesucristore ha amoherãkuãhaguére ichupe. Jesucristo árape, domingo, ahendu che rapykuépe peteĩ oñe'ẽ hatãva kuturupuguasúicha he'íva. Opa mba'e rehechava guive ehai peteĩ kuatia ñe'ẽme ha eguerahauka umi siete iglesiape oĩva Éfesope, Esmirnape, Pérgamope, Tiatírape, Sardispe, Filadelfiape ha Laodiceape. Ha ajerévo ahecha hag̃uápe oñe'ẽva chendive ahecha siete tataindyenda oroguiguáva. Ha umi tataindyenda mbytépe ahecha peteĩ ojoguáva yvy ariguara'ýpe, oñemondéva Poncho Pukúpe ipy peve ha peteĩ ku'ajokuaha oroguiguápe. Iñakã ha hi'áva morotĩmba, ovecharague morotĩsakãicha, térã yro'y yrypy'áicha, nieve, ha hesa tatarendýicha. Ipy ojogua bronce porãme oñembohykúva ekue tatakuápe, ha iñe'ẽ ipu ku yguasu ryapuicha, ipo akatúape oguereko siete jasy tata, ha ijurúgui osẽ peteĩ kyse'akuã pukuete haimbejovaíva, ha hova ojajái ku kuarahy asajeronguáicha. Ha ahechávo ichupe ha'a ipyrenondépe amanoronguáicha. Upéi ha'e omoĩ ipo'akatúa che ári ha he'i, ani rekyhyje, che ha'e pe ñepyrũmby ha pe paha, pe oikovéva, ajejukáva ekue ha péina aikove ara aty guasukuéra guive umi ara aty guasuranguérape, ha chepoguýpe oĩ pe ñemano ha pe añaretãljave, ehaipa rehechava guive umi mba'e oikóva ha ojehútava uperire. Kóva ningo pe mba'e ñemimby umi siete jasy tata rehechava chepo'akatúape ha umi siete tataindyenda oroguiguáva. Umi siete jasy tata he'ise siete iglesia rembijokuái, anciano, ha umi siete tataindyenda he'ise siete iglesia. Apocalipsis capítulo 2. Umiñe e umi siete iglesia peguaná. Peñe e Efeso peguaná. Ejaí Efeso iglesia rembillocuay peguaná. Peixa je ipe oyokova umi siete yasitata ipo acatuape. Jape oikova umi siete tata induenda oroguiguaba apitepe. Aikua aponá ningonde py apype oiva. Nerembia pokue jane paciencia. Ja aikua avei. Dendika tuihare aguanta iñañábape. Jare ñeja ambare ikuaapona hangua, umi onguajéva pe nerendápe ñanderuetere mimbou añetegua tenagua unteha. Jare mboike jague umi ijapúva, anda jaéiva chere mimbou. Dere jerovia porá cherehe, rehasa asýra mojepe. Ha jetáre mba'apovaikue cherehehápe nekaneo'ỹre. Opaichavo, che amgasy. Dere poi jaguere nemboraihu ñepyrũguarégui, nemandu'áke mamógui pare ára'e ha eñembyasy rejapo vai jaguere ha ejapojevy umi tembiapo ñepyrũguare. Upeichaírõ ajúta nerendápe ha aipe'áta nerataindyenda hendágui nde ndacheraihujevýiramo. Chembovy'a katu nde nderehayhúi avei Nicolaygua rembiapo umíva che ndahayhúi avei. Pe ijapysáva tohendu pe Espíritu Santo he'íva iyiglesiape. Pe ombopoguýva mba'evai chevoi ame'ẽta ichupe pe tekove yvyra'a oĩva ñanderuete yvyraty mbytépe. Peñe'ẽ Esmirna peguará. Ehai Esmirna iglesia rembijokuái peguará. Péicha he'ípe iñepyrũha ha pe ipaháva. Pe ojejukáva ekue ha oikovejevýva. Cheningo aikuaa porã nerembiapokue nde jehasa'asy ha nemboriahukue nemba'eitáramo jepe. Ha umi judaguakuéra oñe'ẽvaiha nderehe ndaha'éiramo jepe judaygua añeteguáva. Satanás iglesiagua ningo uvei. Aníta irekyhyje nderehasa'asyvétavagui. Eikuaa porãke Satanás oitýta yvyrakuaópe, cárcelpe, hermanokuérape, pende apytégui. Ohasa asy hag̃ua 10 ára pukukue ha pende py'arã'a hag̃ua. Ejeroviaite remano meve ha che ame'ẽta ndéve pe tekove rehegua akã jeguaka. Pe ijapysáva tohendu pe Espíritu Santo he'íva iyiglesiakuérape. Upe ombopoguýva mba'evai natekotevẽi okyhyje pe ñemano mokõihágui. Peñe'ẽ Pérgamo peguará. Ehai Pérgamo iglesia rembijokuái peguará. Péicha he'ípe oguerekóva pe kyse'akua pukuete ha haimbejovaíva. Che aikuaapa nderejapóva guive ha nde róga oĩha Satanás oisãmbyhyhápe. Nde katúre jerovia porã cherehe ha nderepoíri chehegui ojejukáramo jepe umi árape Antipas cherechahare hekopeguávape. Areko jepe peteĩ mba'e che ahayhu'ỹva. Oĩ ningo pende apytépe umi ohayhúva umi mba'e Balaán omboevaʼekue. Ha'e he'íramo guare Balaádpe mba'eichapa omoñepysanga hag̃ua Israel ra'ykuérape ho'ukávo ichupekuéra so'o oñekuave'ẽmbyréva jaraguaʼukuérape ha oiko hag̃ua ambue kuñakuéra ndive. Upéicha ningo rereko avei nendive umi ohayhúva umi mba'e Nicolás omboevaʼekue. Upévare eñembyasýke ha epoíne angaipágui. Upeichaíramo pya'e ajúta nerendápe ha añorãinóta hendivekuéra chekysepukuete reheve osẽva chejurúgui. Pe ijapysáva tohendu pe Espíritu Santo he'íva iyiglesiakuérape. Pe ombopoguýva pe mba'evai che ame'ẽta ichupe pe mana ñemimby ha ame'ẽta avei ichupe peteĩ ita morotĩ ojehaiha pe héra pyahu avave oikuaa'ỹva pe ohupytývamante. Peñe'ẽ Tiatira peguará. Ehai Tiatira iglesia rembijokuái peguará. Péicha he'i ñanderuetera'y hesa hendýva tata rendýicha ha ipy ojoguáva broncepe. Che aikuaa porã nerembiapokue nemboraihu nde jerovia ha nde reporopytyvõha nde reha'ãrõ kuaaha ha ko'ág̃a remba'apoveha rejerovia ñepyrũramo guaregui. Ndahayhúi katu Jezabel rembiapo he'íva ijehe oñe'ẽha penderueterérape handere heya ichupe ombo e hangwa sherembi guaycuérape, oiko hangwa ambue cuñándive, ajo u hangwa so o, oñekuame ema vaecue ambue yaracuérape, are, che aja aro, jae oñemguasu hangwa, jae catundo poisei heco vaigui. Eikua aponake, che aituta ichupe tu pape, ja ambo jasa aceteta ichupe, ha avei umi oñemong ava ekwepe hendive opoin uramo hembia povaigui. Imembikuera ayukapata upeisha opa iglesia oikuata. Sheboi aikuaha opamba e oiva guive ubi arigua akame tena ipu apupe. Ha she amuengo viata peteite ime hembia pokue. She katuha epe e ambu ekuera pe peimeba tia tirape. Hando mokoiva kosatanasmo epu. Ipupu kueteva, he ihai shahikwai, doitumo ain pende ari ambuemba e ipohuiva. Umimba e peguerekova katu, peñonga tu ponake pende pu apupe, se ayuyevu pebe. Oimena e ombo poguiva pemba evai, ha oyapova serenbi pota ipaha pebe, se ame eta ishupe, pu aka oisambu jihangua umitetagua oyerovia uvape. Aja e oisambu jita y chupecuera, varilla hierro guiguaba, ha oyocata y chupecuera, oyeca jaisha cambuchi ñay un guiguaba. Se ajupetu pajagüeisha copu acacoba cherubi, upeisha se ame ellevu y chupecuera, aji ari ame eta y chupecuera pe yasita taco en yumegua, pe y yapisaba tojendupe Espíritu Santo je iba y iglesia cuérape. Apocalipsis capítulo 3. Peñe es Sardes Peguaná. Ejai, Sardis iglesia rembillocuay Peguaná. Peixa je ipe oguerecova, umisiete ñanderuete espíritu, ha umisiete yasitata ipope. Ay qua ponane rembiapocue, oye eningondere y cobeja, rema no maramo yepe, e palca tu, ha emombarete umi omanotabape. Dayu hui conerembia poren heponaha, ñanderuetere nondepe. Nemandu ake napemba ere jupitivaque, jare henduvaquereje. Upevare eñemgasete, ha ijevu ñanderueterendape. Repan uramo, ayuta nerendape monda haisha, handereikuamo ai araka etepa ayuta nerendape. Rerecoye pesardis pembo vimitera, nomong aivaque iyao. Ha umia oikova ena shendive, a o monotinejeve, hembia popona o yeruregui upeisha. Upe ombo poguibamba evaí, oñemondeta a o monotime. Handaipe amo ai jeracuera petecovetere jeguacua tiañe ewi. Amo jeracuaba ena uvei jeracuera xeruete ha ibagaren biguaicuera renondepe. Pe iyapisaba tojendupe Espíritu Santo je iba y iglesia cuerape. Peñe e Filadelfia Peguaná. Eja ipe Filadelfia iglesia rembillocuay Peguaná. Peixa je ipe je coponaiteva, pe añeteguaba, pe oguerecova tetanubishaguasú David llave, pe oipeaba pe oque, ha abavenda y catuy ombotu, ha jae ombotirire, abavenda y catuy oipe ayevu, ay qua pona nerembia poque, ey qua ponaque, cheboi aipe apetein oque nerenondepe, ha abavenda y catuy ombotu, hande necangura moyepe, reya posheren bipota, hanneren botovei sherera. Emma epona, se amondota nerendape Satanás iglesia pegua, e iba iyeje Israel graija, daja eikatu, iyapu uvei, eikua aponake, se boi amonguajeta avei y chupecuera nerendape, oyeiti hangua o apu bonde pire nondepe, ha ekuera oikua hangua, xero jai jujagüe, dere ya pojagüere je coitepe xeñe e, xe añangare coponatan dere je, o ubo bepe yehasa asiguasu o jupitutaba o paitete tanguacuerape, oikoba guive ibu apere, o yepu ara ajangua. Peina ko xe ayupe ete, upevare eñangare coponake peregüere cobare je, anijangua abave oipe ande je gui, ne akanye waka. Upe ombo poguibamba evaí, se ayapota ishugui petein jolcón, xeruete iglesia guasupe, ha araka evendo yepe amo aingendagui, ha se ajaita jese xerueterera, hacheruete tabarera, cotaba coba ningo Jerusalén, ogue yutaba ubagagui, hajese ajaita abei, xerera puajú. Pe iyapisaba tohendú, pe Espíritu Santo je iba y iglesia cuérape. Peñe e la Odisea peguaná. Ejaí la Odisea iglesia rembillocuay peguaná. Peixa je ipe amén. Pe te xajare je copeguaba ja añete guaba. Pe oyapó bañanderueter en viapote non de peguaba. Ay cua aponáner en viapocue. Nanero un sain ni nandera cuija. Ba eixa tamora e nero un sante nandera cu. Dera cu bebui jaguere catu. Hanandera cui teran nanero un sainwi. Xero un hueeta. O vomita xe yurubi. Ere ningo. Xen ba eitaco. Xe añemon ba e majetan ba ere. Hanai cotevein ba everege. Dendere jexacuaai katun de poria juja, de revia anja, nem boria juja, nere satunja, hande opivoja, upevare xeja endeve, ello guaxe jegui oro ñemo potin bireva, nem ba eita jangua, ello guaxe jegui ao monotin, re ñemon de jangua, ani jangua oye jexan de opivoja, jare gueno tiente, ello gua abeixe jegui te sapunja, Reñe pojano jangua jare je xapona ye y jangua. Xe ningo aje combo e, ja ajavira opa ajay juape. Upe vare eñeja amba, reñe mgasi janguare ya poba y jaguere. Ema eponake, xe añembo y aina nenokeme. Ja ambota aina ay que sewi. Oimerae o jenduba xe ñe e, ja oipe abajoke. Ay que ta jendape, akaru jangua jendive, ja ja e xendive. Upe ombo po guibamba evaí, xe ambo guaputa y xupe xendive xe guapuja guasupe, xe ambo po guija guay xamba evaí, jaco anga a guapu aina abeí ñanderuetendive y guapuja guasupe, pe y yapuzaba tohendupe Espíritu Santo je iba y iglesia cuérape. Apocalipsis capítulo 4 Guapuhaguasu ubagape gua. Con amba erire ama e, ha aje tein o kenye pi apureva ubagape. Ha peñe e pu ajenduna eva turuisha o nye e xendive ha je i. E yupiko ape, ha aje xaukatan debe umimba e o yehutaba uperire. Upe uvete xe aime xe espiritu pe. Ha aje xa o nye mojendape tein guapuhaguasu ubagape. Ahi ari oin petein o guapu vagina. Ape o guapu vape guapu jaguasupe o yogua petein itaverá pintanja sa uyuape. Ape guapu jaguasu yere cuevo oin pe arco de noé yuui. O minviva itaverá jubuvaisa. Ape guapu jaguasu yere cuevo oin ambue 24 guapuja. Ahi ari o guapu 24 caraí anciano cuera oñe mondeva a o monotime. Ha iñakangüera reje oí a canje guacá, corona, oro guiguaba. Ha pegua pija guasugui onse araverá, ñe epú ha arasunú. Ha siete tata indú oje sapepe guapija guasure nondepe. Umiba ha e umi siete ñanderuete espíritu. Ha pegua pija guasure nondepe. Oí iguasú vidrio y xaguá, esa cava y taberaisha. Ha pegua pijambutepe ha iyere cuevo. Oin irundute cove gen jeva tesagui, genonde jajapu cuevo. Pete nonde gua o yogua leope, pemo coinja o yogua torora irusupe, pembo japujaroba jaete cuimba eisha, ja irundija o yogua ñapucani o bebebape, ja umi irundute cove petein tein sei y pepo, y yere cuevo gen jete sagui o cabo jajuepubo. Hando putu uy ara ni pujare, he imanterei, he copona ñanderuete pe caraí guasuete, pe pu acapaba, pe ja emiba, pe ja eva, ja pe o uva enaba. Ja umite cove o momba e guasú, omboete ja o agradecepe o guapuba pe y guapuja guasupe, ja oikobeba ara ati guasucuera vive. Umi ara ati guasuna menguana, upe bobete, umi 24 caraí anciano cuera, oyeitu o guapu bope o guapu varenondepe, ha oikovéva ara aty guasukuéra guive umi ara aty guasurãme g̃uarã ha oity iñakãjeguakápe guapyha renondépe ha he'i. Orejára ha orerûete, ndéve añoite ija opaite ñemboete, ñembotuicha ha ñemomba'e guasu, nde remoingohaguére opa mba'e ha nerembipota rupi oikopaitégui ha ndepu'aka rupi oñemoingopahaguére. Apocalipsis capítulo 5. Pe ovechara'ỹ oĩva ñanderuete guapyha renondépe ha umi siete sello. Ha che ahechápe guapyhápe oguapy vapo akatúape peteĩ kuatia ñe'ẽ apakuapýicha ha hese oĩ ñe'ẽ hyepývo ha okávo ha oñembotýva siete ta'anga jopyhápe sellope. Ha ahecha peteĩ yvága rembiguái imbaretéva hatã oporandu. Mávapepa ija oipe'a hag̃ua ko kuatia ñe'ẽ kóva ha ojora hag̃ua umi siete ta'anga jopyha. Ha avave ndikatúi oipe'a ni yvága pegua ni yvy'ape arigua térã yvyguy peguáva ha avave ndikatúi omaña hese omoñe'ẽ hag̃ua. Upévare che ajahe'o heta ndojejuhúigui avave ijáva oipe'a ha omoñe'ẽ hag̃ua pe kuatia ñe'ẽ. Ha peteĩ umi ancianokuéra apytégui he'i chéve, ani rejahe'o, ema'ẽporãke, ipu'aka ningo pe león, Judá ñemoñare peteĩva, oúva David rapógui. Ha émante ikatu oipe'a pe kuatia ñe'ẽ, ojorávo umi siete ta'anga jopyha. Ha ahecha pe guapyha guasu ha umi irundy tekove, ha umi 24 anciano mbytépe, oñembo'yvahína peteĩ ovechara'ỹ ojejukava'ekuéicha. Ha'e siete hatĩ ha siete hesa, ko'ãva ningo siete ñanderuete espíritu oñembo'úva opa yvy'apére. Ha pe ovechara'ỹ ou ha orecibi pe kuatia ñe'ẽ pe guapyha guasúpe oguapy vapo akatúagui. Ha'e orecibívo pe kuatia ñe'ẽ umi irundy tekove ha umi 24 anciano ojeitýpe ovechara'ỹ renondépe ha peteĩteĩ umi anciano oguereko ipópe peteĩ mbaraka guasu ha peteĩ vaso oro guiguáva henyhẽva mba'e ryakuã porãgui. Ko'ãva ningo umi hekopotĩva ñembo'e ha opurahéi hikuái peteĩ purahéi pyahu he'íva. Ndémante ikatu erecibi pe kuatia ñe'ẽ ha rejora ha'anga jopyhakuéra. Rejejuka haguére orejogua hag̃ua ñanderuetépe g̃uarã nderuguy rupi opaichagua tetãngua ha tribu apytégui ha opaite ñe'ẽ ha tetãnguéra apytégui. Ha rejapo orehegui oreruetépe g̃uarã mburuvicha ha pa'ikuéra orero isãmbyhy hag̃ua avei hendive ko yvy ári. Ha amañávo ahendu hetave 100 millones yvága rembiguái ángel ñe'ẽpu pe guapyha guasu jerekuévo oĩháme avei umi 4 tekove ha umi ancianokuéra umia hatã he'i pe ovechara'ỹ ojejukámava'ekue ija ohupyty hag̃ua pu'aka ha mba'eita arandu ha mbarete ñemboete teko jajaipa ha ñemomba'e guasu. Uperire ahendu opaite oikóva yvágape, yvýpe, yvyguýpe ha yguasu ári ha ryepýpe he'ívo pe guapyha guasúpe oguapývape ha pe ovechara'ýpe toñemomba'e guasu, toñemoherakuã porã, toñemboete ha toñeme'ẽ pu'aka ara aty guasukuéra guive umi ara aty guasurãme g̃uarã ha umi irundy tekove he'i. Amén. Ta upéicha ha umi 24 karai anciano ojeity omomba'e guasu hag̃ua ñanderuetépe pe oikovéva tapia g̃uarã renondépe. Apocalipsis capítulo 6. Umi siete ta'anga jopyha sello. Ha ahechápe ovechara'ỹ oñepyrũramo oipe'a pe ta'anga jopyha peteĩha. Ha upe vove ahendu peteĩva umi irundy tekove apytégui he'írõ arasunu ñe'ẽpúpe. Eju, ha ama'ẽvo ahecha peteĩ kavaju morotĩ ha pe oguapýva hi'ári oguereko peteĩ guyrapa. ha oñeme'e ichupe peteĩ akã jeguaka corona ha osẽ ombopogui hag̃ua opaite oñemoĩva pe hese. Ha ha'e oipe'ávo pe ta'anga jopyha mokõiha, ahendúpe tekove mokõiha he'i, eju ha osẽ ambue kavaju peteĩ pytãva ha upe hi'ári oguapýva pe oñeme'ẽ pu'aka, oipe ahag̃ua pe py'aguapy yvy ape árigui ha tetãguakuéra ojojuka hag̃ua ha ichupe oñeme'ẽ peteĩ kyse pukuete. Ha ha'e oipe'ávo pe ta'anga jopyha mbohapyha, ahendúpe tekove mbohapyha he'i, eju ha amañávo ahecha peteĩ kavajuhu ha pe oguapýva hi'ári oguereko ipópe peteĩ balanza ha ahendu umi irundy tekove apytépe peteĩ ñe'ẽpu he'íva, peteĩ kilo trigo oñeme'ẽ peteĩ ára rembiaporepy rehe ha mbohapy kilo cebada peteĩ ára rembiaporepy rehe ha aceite ha vino repýre aníta irembyai. Ha ha'e oipe'ávo pe ta'anga jopyha irundyha, ahendúpe tekove irundyha he'i, eju ha ama'ẽvo ahecha peteĩ kavaju sa'yju ha pe oguapýva hi'ári oñembohéra ñemano ha hapykuéri ouhína omanómava retãguakuéra ha ome'ẽ ichupe pu'aka ojuka hag̃ua kyse pukúpe irundyrundýpe pe parte 4-hápe opaite tetãguakuéra oĩva guive yvy apére térã ñembyahýi rupi, térã mba'asy rupi, térã mymba ñarõ rupi oikóva guive ko yvy ape ári. Ha ha'e oipe'ávo pe ta'anga jopyha 5-hápe ahechápe kuave'ẽ mbyrendaguýpe umi ojejukava'ekuépe omoherakuãhaguére ñanderuete ñe'ẽ ha ãva osapukái ñe'ẽpu guasúpe ha he'i araka'e peve piko nde orejára heko porã ha añeteguáva reha'ãrõ seve rembojovake ha remyengovia hag̃ua orejukahára rembiapo vai oikóva gueteri hikuái py'aguapýpe yvy apére ha oñeme'ẽ ichupekuéra peteĩteĩme ao morotĩ ha oje'e ichupekuéra opytu'umive hag̃ua mboyvy arami ojejukapa peve avei ha'ekuéraicha iñermanokuéra ha iñirũnguérape oikóva avei Kristo rembiguáiramo ha ahechávo ojepe'aha pe ta'anga jopyha 6-ha oiko peteĩ yvyryryi guasu ha pe kuarahy oñemohũmbaite pyharepytéicha ha pe jasy oñemopytã tuguicha ha jasy tatakuéra ho'a árágui yvy ape ári igo aky okuirõguáicha yvy tuhatã oitybyro jave ha pe yvága oje'i hendágui kukuatia oñembyapakuaháicha ha opa cerro ha islakuéra yguasumbytépe oĩva guive yguasúpe omymba hendágui ha opa tetã ruvicha mburuvichakuéra umi mba'eita rerekoha soldado ruvichakuéra karai guasukuéra opa tembiguaikuéra ha tembiguai'ývakuéra okañymba cerrokuérape oike hag̃ua itakuaguasúpe térã itaguasupa'ũme ha he'i hikuái umi cerro ha itaguasúpe pe ána ore ári ha oreñomi pe oguapyvahína pe guapyha guasu ári rovágui ha pe ovechara'y pochýgui og̃uahẽ niko ipochyha'ára guasu ha mávapa ikatúne ogueropu'aka. Apocalipsis capítulo 7. Oñemarká 144.000 Israel guacuérape. Ko'ãmba erire ahecha irundy yvága rembiguái oñembo'ývahína umi irundy yvy apýrape ha ojoko umi irundy yvytu yvypegua ani hag̃ua oipeju yvy ári yguasu térã yvyrarã ka'ári ha ahecha ambue yvága rembiguái oúva kuarahy resẽvio oguerekóva ñanderuete ta'anga jopyha sello ha osapukái hatã umi irundy yvága rembiguáipe ha umívape oñeme'ẽ pu'aka ojapo vai hag̃ua pe yvy ha yguasu rehe ha ha'e he'i ichupekuéra aníta ipejapo vai yvy térã yguasu térã yvyrarakã rehe ñamota'ãngapa romarka peve ñanderuete rembiguaikuéra isyváre Aahendu oñemota anga 144.000 Israel guacuérape, opaite tribu apitewi, Judá tribu gui 12.000, Rubén tribu gui 12.000, Gad tribu gui 12.000, Aser tribu gui 12.000, Neftalí tribu gui 12.000, Manasé tribu gui 12.000, Simeón tribu gui 12.000, Leví tribu gui 12.000, Isaacar tribu gui 12.000, Zabulón tribu gui 12.000, José tribu gui 12.000, Benjamín tribu gui 12.000. Peat guasú o uva pellejasas guasú gui. Con amba erire amae, ha ajexá petei ati guasú abave dikatuiva oipapá, o paixa guañee tribu jatetangui, oñembo ujina pe guapuja guasú jape ovexara ure nondepe, oñemondeva a o monotime ha ipope o yoko jikuai pindorogue, ha o sapukai jikuai ñee pu guasú peje ivo. Salvación o uningo ñanderuetewi, o guapuva pe guapuja guasupe, ha ovexara uwi, ha opa uvagarembi guay, umi anciano cuera, ha umi irundite cove o ñembo uvajina pe guapuja guasu yerecuevo, o yeitu o guapuvo pe guapuja guasu renondepe, o momba e guasu janua ñanderuetepe, ha je iji guay, amén, ñemomba e guasu, tenacuapona, Arandú, agradecimiento, ñemboete, puaca jambarete, toñeme eta pianguara ñanderuetepe. Amén, japeteí anciano oporandú cheve jajeí. Maba picó, jamamogui paou con a oñemondeva a omonotime, jaxé ambojovai y chupé, xeyara, deningorei coa, jaja eje y cheve, con ava ou vaicuelle jasa asiguasugui, Ha ekuera o yohei ha o momonotiva ekue iya okuera pe obexara uruguipe. Upe bare ningo o inji kuei ñanderuete guapuja guasure nondepe o servijangua ixupe ara japujarepe hoga guasupe. Ape o guapuva pe guapuja guasupe o ñangare coje sekuera. Na iñembajimo aveima, da iji ujeimo aveima, pe kuarajindo japimo aveima ixupe kuera. Hano ñandumo aveima mbiri ai. Pe obexara y oiva pe guapuja guasumbitepe o mongaru jamboi ugui xupecuera pe ux ubu pe gua o poro moingo bebape, jañanderuete o moca o pate sa uge sa guicuera. Apocalipsis capítulo 8. Pesello 7ja. Ja oipe abo peta angayo puja sello 7ja. Oñe kininin baite o pavave o iba guive uvaga pe media hora rupi. Ha ajexá umi siete uvaga rembiguay oñembo uva ñanderuetere nondepe. Ha oñeme e ixupecuera siete turú. Upeno o u ambue uvaga rembiguay ha oñembo upe cuave embire endare nondepe. Ipope o huerecope te imba uru oro guiguaba o mojatati janguamba eneacuaponaba. Ha oñeme e baikue ixupe. Jetamba erin acuaponaba, oikuame e, jaoñembo yeje ajangua jecopotiva ñembo erejeve, pecuame embirenda oro guiguaba ari, oiva, peguapi jaguasure nondepe, japemba erin acuaponara tatingue, oyeje a jecopotiva ñembo erejeve, oyupi jangua ivagaren biguay pogui ñanderueterendape, upei pe ivagaren biguay oyapuji pemba iru oro guiguaba o mojatati janguamba erin acuapona, Ha omen jeta tapuigui pecuame embirendara tagui, o mozaran bijangua ibi apeari, ha upeu vete, oiko arasunu, ñe epu, aravera, ha ibiriri. Siete turu trompeta. Ha umi siete ibagaren biguay petein tein, o huereko ipope petein turu oñembo saco ima, ombo pujangua. Ha pe ibagaren biguay petein ha, ombo pubo y turu, O a ibi ari amandau hatata ojehe aba tugurejeve. Ha okai pe ibi parte mbohapuja ibi apewi. Ha pe ibi ra parte mbohapuja o paisa guakapi ijo viva okai abei. Ha pe ibaga rembiguay mokoinha ombopubo ituru. Ko apetein ba etu xeiteva iguasupe. O yoguaningo petein cerro jendivape. Ha pe iguasupe gua parte mbohapuja gui oikotugu. Hape parte mbohapyha umi oikóva guive Iguasúpe omano. Hape parte mbohapyha barcokuéra apytégui oñehundi. Hape Ivága rembiguái mbohapyha ombopúvo ituru peteĩ jasy tata tuicháva hendýva tatarendýicha ho'a áragui ha ho'a oimeraẽ ysyry ha yvu parte mbohapyha ári. Ha upe jasy tatarera ningo ahénko ka'avo iroitéva. Ha pe parte mbohapyha ygui opyta iropa ha heta tetãguaikuéra omano pe yrupi iroitégui. Ha pe Ivága rembiguái irundyha ombopúvo ituru pe kuarahy parte mbohapyha ha pe jasy parte mbohapyha ha umi jasy tata parte mbohapyha iñipytũmba ha ndohesapevéi pe ára ha upéicha avei pe pyhare parte mbohapyha. Ha ama'ẽvo ahecha peteĩ Ivága rembiguái Ángel oveveva arambyte rupi ha ahendu he'íva ñe'ẽpuguasúpe angai, angai, angai, ai anga, ai anga, ai anga. Umi oikóva yvy apére ohasa'asy etereívarã umi mbohapy Ivága rembiguái ombopu vove avei iturukuéra. Apocalipsis capítulo 9. Hape Ivága rembiguái 5 ha ombopúvo ituru, ahecha peteĩ jasy tata ho'áva áragui yvýpe, ha oñeme'ẽ ichupépe yvykua pypukuete reheguáljave, ha ha'e oipe'ávo pe yvykua pykukuete rokẽ, ojupi tatatĩ ha omoipytũmba pe kuarahy ha pe yvytu, pe tatatĩgui osẽ tukuetã oñemosarambíva yvy apére, ha oñeme'ẽ ichupekuéra pu'aka, oñeme'ẽháicha alacránpe oporojopi hag̃ua. Ha oje'e ichupekuéra, ani hag̃ua ojapo vai ka'avo yvypegua ni ñana ni yvyrakuéra rehe, umi tetãguakuérape oguereko'ỹva isyváre. Ndojehejái katu ojuka hag̃ua ichupekuéra, ombohasy hag̃uánte uvei ichupekuéra 5 jasy pukukue rupi, ha pe mba'asy oñandukáva ha'ete ku alacrán oporojopíramo guáicha. Umi ha árape tetãguakuéra omanosetéramo jepe nomanomo'ãi pe ñemano okañýtagui ichuguikuéra. Umi tuku ojogua kavaju oñembosako'íva oñorãirõ hag̃uáme iñakanguéra ári oguereko peteĩ mba'e ojoguáva peteĩ korona oroguiguávape ha hovakuéra kuimba'erovaicha, hi'avakuéra ojogua kuña akãraguépe, haingúera León Raime, ipyti'a mo'ãha ojogua peteĩ kamisa Hierro guiguápe, ha ipepo hyapu carro rueda ojeréva pya'etévape, térã kavajukuéra oñaníramo ñorãirõhápéramo guáicha. Huguái alacrán popiãicha, térã ñuatĩcha ombohasy hag̃ua tetãguakuéra pe 5 jasy pukukue rupi. Umi tukuruvicha ningo añaretã rembiguaiguasu, oñehenói Israel guañe'ẽme Abadón, ha Grecia guañe'ẽme Apolión he'iséva porombyaihára. Peteĩ jehasa'asy guasu ohasáma, oivehína ambue mokõi. Ha pe Ivága rembiguái 6 ombopúvo ituru. Che Juan ahendu ñe'ẽpu osẽva kuãve embyrenda oroguiguávarã tipa'ũgui. Oñemohendáva ñanderyete renondépe, he'ípe Ivága rembiguáipe, oguerekóva ipópe peturu 6. Ejorá umi irundy Ivága rembiguáipe oñeñapytĩva Éufrates rembe'ýpe. Ha ojejorávo umi irundy Ivága rembiguáipe oñembosako'íva pe óra, pe ára, pe jasy ha pe año pe g̃uarã ojuka hag̃ua kada tetãngua mbohapyhápe oikóva guive yvy apére ha che ningo ahendu oĩha 200 millones kavaju arigua. Ha techapáipe ahecha ikavajukuéra ha hi'ariguakuéra, ha'ekuéra omonde ipyti'a mo'ãha pytãva, hovýva ha sa'yjúva. Umi kavaju akanguéra ningo ku León akãicha, ijurukuéragui osẽ tata, tatatĩ ha azufre ojogua fósforope, con ambos hapu plaga tata, tatatín, ha azufre on seba caballo yurubi, o yuca janua o paitete tanguambo hapu jape, oikoba gueterí ibu apere. Umi caballupu acá ningo oí y yurupe ha juguaype. Juguaycuera ningo oyoguambo y acame. Ha umi barupi o porumbaí. Ha umi ambuete tanguano manoiba ecue con a plaga rupi. No ñembasui o yapoba y jaguere. O momba eguasube o jogo uvei sataname. Ha iyara guaupe. Oye yapoba ecue oro gui, plata gui, bronce gui, y taja ibira gui. Doje shaiba, no genduiba. Nindo guataiba, no ñembuasui o poro yuca jagüere, ni ombopaye jagüere, ni oñembojecoba y jagüere ambue cuñandive, ni omonda jagüere, jando llevisei ñanderue terendape. Apocalipsis capítulo 10. Pecuatiañe emi Shiva o iba vagar en biguaipope. Upei ajecha ambue ivagar en biguain barete, o weyuba ivagagui araí apitepe, iñakaari oipe arco de Noé, yu, jova o mimbicuara juisha, ha ipuquera tata oñembo etebaisha, ha ipope o werecope teicuatiañe emishi, yepe apireba, ha ipu acatua o moí iguasuari, ha ipu asu ibuari, ha e o sapucaiñe epunguasupe, Leo o Kononobaisha, Japeisha o Sapucaibo, Umisiete Arasunú, Ombo Hasa Iñe Epu, Oñe Erire Umisiete Arasunú, She Ajaise Iñe Enguera Petei Kuatiañe Eme, Upero Ajendú Petei Oñe Eva Ivaga Guijaje Ixeve, Anire Ikuauka Abavepe Umi Arasunú He Ibaekwe, Eñongatupona Uvei, Ha Anite Ire Jai Petei Kuatiañe Eme, Upei, Pe ivagaren biguay ajechaba ha oñembo iba iguazuja ibiari, omopuan ipo ivagagoto. Ha omee iñee juramento, pe oikobeba tapia guanabarerape. Oyapoba ekwepe ivaga ha oiva give ipipe, pe ivu ha oiva give ipipe, pe iguazu ha oiva give ipipe. Ha je iñanderuete, yeporia juvereko aracuera o pama vainaja. Upe ara upeva pe ivagaren biguay siete ha, ombo puramo ituru, oikopata ñanderu etemba eñemimbu, secreto, ha e omojena kwauka jagüeisha en biguay profeta cuera rupi. Apeñe e ajenduba ivagagio, oñe e llevu shendive jajei, terejo e recibí pecuatiañe emishiva oyepeaba pe ivagaren biguay pogui, oñembo iba iguazuja ibuari, ha she Juan, Aja pe ivagaren biguairendape ha ayerure ishupe ome ejangua sheve pe kuatiañe emishiva. Ha ha eje isheve, koina, he ukatu, he eta e ira ishande yurupe, depu ape katu irota. Ha a recibi pe kuatiañe e i pe ivagaren biguaipogui. Ha a moingebo she yurupe he e ira isha. Ha a mokombarire katu iro shepu ape. Upeno he isheve de... Reprofetiza llevuva ena ñanderuete ñe e tribu cuerareje, tetangüerareje, ñe engüerareje, jatetaru bishacuerareje. Apocalipsis capítulo 11. Mokointe shahare. Ha oñeme e sheve petei takuara o yoguava ibirapo ipe, ha oye e sheve. Epu aja eja añanderu eteroga guasú, ha pecuame en birenda, ha eipapa umi upepe oñembo evape, o cago teocatú anite ireja a. Oñeme ema tentanguaycuera oyerobia evape, oñemomba ejanguajicuay Jerusalén deje, 42 yasuya bebé. Ha se ame eta se mocointe shaharepe pu acá, omojena cuajanguase ñe e, 1260 ara. Oñe mondeya vejicuay vosa sorope, ñande venguanaje y se aonjume. Con aba ningo umimo coi olivo ibira, ha umimo coi tata indenda, oñembo iba ibillara renondepe, ha oimena eva oyapoba y seba jesecuera ojasa asita, onsegui tata con ate shahare yurubi ojapipaba jesecuera y ya en ibat. ha oimerae ohundiséva ko'ãte chajarépe omanova'erã. Ko'ãte chajare ipu'aka ojoko hag̃ua araikuéra ani hag̃ua oky umi ára ha'ekuéra oprofetisa aja. Ha'ekuéra ipu'aka avei y rehe ojapo hag̃ua ichugui tuguy ha ipu'aka avei hikuái ombohasa'asy hag̃ua heta jevy tetãnguakuérape opaichagua plágaru. Ha'ekuéra oipotaha peve ha ha'ekuéra ojapopávo hembiapo pe mymba vai ojupíta pe yvykua pypukuetégui oñorãirõ hag̃ua hendivekuéra ha ombopogui rire ojukáta ichupekuéra. Hetekuekuéra ojehejáta ojepysópe tavaguasu kállepe oñehenóiva Espíritu reheguañe'ẽme Sodoma térã Egipto. Upépe oñemosãingo avei kurusúre ijárape ha umi tetã tribukuéra opaicha guañe'ẽ ha yvy ariguakuéra oma'ẽ hetekuéra rehe mbohapy ára ha medio pukukue ha ndohejamu'ãi oñeñotỹ hag̃ua ichupekuéra ha umi tetãnguakuéra ovy'a ha horyjoaitégui oguerahaukáta ojupekuéra jopói ko'ã mokõi techajare omyangekoiete haguére umi yvy'ári oikóvape ha mbohapy ára imedio rire ñanderuete ombouvo Espíritu tekove rehegua hetekuépe oñembo'yjevy hikuái ha oñemondýipáta ohecháva guive ichupekuéra. Ha ko'ã techajare ohendu peteĩ ñe'ẽpu he'íva ichupekuéra pe jupi ko'ápe ha ojupi hikuái yvágape peteĩ araípe ha hesekuéra ijae'ỹva oma'ẽ hesekuéra. Ha upe jave oiko yvyryry guasu ha pe óga aty guasu apytégui cada óga 10 ha ho'a ha 7000 hetangua omano. Pe jehasa'asy guasu mokõiha ohasáma pe mbohapyha og̃uahẽmbotáma avei. Peturu 7ha. Ha pe yvága rembiguái 7ha ombopúvo ituru oiko peteĩ ñe'ẽpu tuicháva yvágape he'íva yvy arigua tetãnguéra opytáma ñanderuete ha ikristo pe g̃uarã ha'e oisãmbyhy hag̃ua tapia g̃uarã ha umi 24 anciano oguapýva iguapyhakuéra ñanderuete guapyha renondépe ojeity ovapývo omomba'eguasu hag̃ua ñanderuetépe ha he'i hikuái orero agradecé ndéve orejára ipu'akapáva nde reikovevareína ha reikómiva nde reñepyrũma reisãmbyhy hag̃ua nde pu'akapa rupi umi tetã ipochypajoa ha og̃uahẽma avei nde pochyha'ára ha oúma pe ára nde rembojovake hag̃ua umi omanómava'ekuépe ha remyenguovia hag̃ua ne rembiguaikuérape nde profetakuéra rembiapo ha umi hekopotĩvape tamichĩ térãta tuicha og̃uahẽmagui avei pe ára nde rehundi hag̃ua umi ombyaívape ko yvykóvape ha ojepe'a ñanderuete róga guasu rokẽ oĩva yvágape ha ojehecha pe karameg̃ua péva rupi ojehechauka ñanderuete oñembopy'a peteĩ hague Israel retã ndive ha oiko aravera ñe'ẽpu arasunu yvyryryi ha amandauguasu. Apocalipsis capítulo 12. Pekuña hapete yujawa guasu. Ha ojehecha ára rehe peteĩ techaukaha señal nde tuicháva peteĩ kuña oñemondéva kuarahýpe ha pe jasy oĩ ipyguýpe ha iñaka'ãri oĩ peteĩ akãjeguaka korona oguerekóva 12 jasytata ha ha'e hye guasu ha osapukái hasyetégui imemby hag̃ua ha ojehecha ambue techaukaha ára rehe peteĩ tejujagua guasu pytãva 7 iñaka ha 10 hatĩva ha umi 7 iñaka'ãri oĩ 7 akãjeguaka korona juguáipe ombotyryry jasy tata apytégui cada mbohapyhápe ha oity yvy'ári ha pe tejujagua oñembo'y pe kuña imembymbotáva renondépe ha imembývo omokõhag̃ua imembýpe ha pe kuña imemby peteĩ kuimba'e oisãmbyhyva'erãva opa tetãnguérape yvyra po'i hierro guiguápe ha imemby ojehupi ñanderuete rendápe iguapyha guasu renondépe apecuña o cañupe desierto pe gendangua ñanderuete ombosaco y jagüepe. Upepe jae o mongaru y chupe 1260 arapucuque. Ja oikope te iño na inon guasú y vágape. Pe y vágare en biguay guasú Miguel y ángel cuera rejeve. Oño na inope te yuyagua guasún dive ja y ángel cuera o moinú abeí y chupe. Pe te yuyagua guasú catunda y puacay Miguel reje. Ja pe te yuyagua guasú penguanando ye yujuve y majendangua y vágape. Ja oñe mombope te yuyagua guasú pe ibi apere. Oñe embojera abeí penboy tuya. Aña. Tena Satanás ombota viva jetangua cuérape, ja jendive, oñe mose abeiji ángel cuérape. Ja oñe jenduñe epuguazú y vaga guioje iba. Con anga onguaje mañanderuete salvación, iñe sambuju ja ipu acá. Ja ita ira Jesucristo oi sambuju jangua, oñe mombogui ibi apere ñan hermano cuera mombe uva ijara. Ñane mo iba iba ara japu jarepe, ñanderuetere nondepe. Ha ekuera ombo poguika tu ishupepe ovechara uruguirupi. Ha omojena kwapona hagüere Jesucristo iñe eja jekoverupi. Ha nahakate un jekovekuera reje tekotevera moyepe omano Jesucristo rejejape. Upevare pewi aitepe epe ikoba guive ivaga kuerape. Angaika tupe epe ikoba ivija iguasu apere. Onguajema guipenerendape Satanás. Ha eningo ipo shueterei oikua aponagui imbiku maha hi arakuera. Ha pete yuyagua oje shavo oñe mombo hague ibu ari, o muña pekuñame, ime mbiba ekue pete imita kuimba epe. Ha pekuñame oñe me e, mokoi ñapikani pepo guasu obebe hangua desierto pe. Oñe mbosako i hague pe jendangua. Ha upepe oñe mongaru ishupe, mombiru pemboiro bakewi. Petei ara atu hamokoi ara atu, ha petei ara atumbute, bohapu año y medio. Ha pemboi opoi y yurugui pecuñara pecueri, petei isirinde tu sheitevaisha, o güero siri hangua pecuñame. Pe ivukatu, oi putinó pecuñame, oye yurupe avo o mokombape isirinde tu shava onseva ecue pete yuyaguagua su yurugui. Ipo shueterei pete yuyagua pecuñandive, upevare ojo oñoraino hangua ambue iñe moñarendive, umi oyapova ñanderuetere envia pouca pecuera, ja oyero viaba Jesucristo reje. Apocalipsis capítulo 13. Satanás rembiguaigua su cuera. Ache Juan, añembo ipe iguasurembe ipe, aje chape te imimbape oyupiva iguasugi, o huerecova siete acá, ja diez jati, umi diez jati ari oi diez acá yeguacá corona. Jape te itei jati yeguacareje, oye jaipe te itera iba yeteva, oye eva iba ñanderuetereje. Jape mimbache aje chava, oyo guape te inya guarete jume. Ipo ja ipikuera oyogua oso pikuera, y yuru oyogua león yurupe. Ja pete yuyagua guasú, Sataná, ome eko mumbakoape ipu akaja iguapija oizambu jihangua. Upei ajexape mumba akape te iba, oye kutuba ahí o mano janguaisha. Ja e okuera yevukatu, upe barete tanguekuera ojexaramo ja omoinupe mumbape pe anticristope. Umite tangua cuera o mumba eguasupe te yuyaguape, o me ejaguere como mumbape puaca, ja o mumba eguasuji cuay abeí como mumbacobape, ja jeiji cuay, maba pa o yogua como mumbacobape, ja maba pa icatú oñona ino gendive, ja oñe me e ishupepe te iyuru, oñe ejanguamba ende tu ishaba, ja oñe eva yete janguanyanderu etereje, ja oñe me e ishupe abeí puaca, oikobai hangua 42 yasipukukwe 1260 ara. Hape mimba o maldesiña nderuetepe, jera guasupe, ja umi ivagape oikobape. Ja oñeme e ishupepu aka oñorairo ja ombopogu hangua umi jekopotivape. Ja oiko hangua mburubisha guasuram, oisambu hubo opaite tetanguacuera, ñeenguera, tribucuera, jatetanguerape. Ha opaite ibu arigua oikova guive ibu apere, jajera oye jain unrepe ovechara ikuatia ñee tekovere jeguape, omomba eguasuta upe mimba upevape. Hapeva oye jaipama boiko kuatia ñee kovape, ko ibu tuishakue oye japomboive. Pe iyapisaba tohendu, upe oporomoingeva ibirakuaope, cárcelpe, oikeva era abei ibirakuaope, ha upe oporoyukaba, oye yukaba era abei, upe yave, umije copontiva, oikoteme paciencia jayerobian bareterje, ha ajecha ambue mimba oyupiva ibigui, ha timo coiva obechara iratisha, ha oñe ete yuyaguagua suisha, ha comimba cova, hoy purupe mumbate donde guapu acá. Ha oñe ha amba opaitete tanguaycuera, o mumba eguasu janguape mumbate donde guape. Upe o guerecoba ecue jetere, peyecutuba ahí o mano janguaycha, ha ocuera lleguba ecue. Aja e oyapoco amba ete chapiraba milagro cuera. Hoy tú, tataye pe aragui ibupe, ibu arigua cuera renondepe, ombotabu jangua y chupe cuera, umimba ete chapinarupi. Oñeme ewi y chupepu acá oyapo jangua con amba ete chapinaba, pemimbate non de guare sare non depe. Oguerecoba ecue, peyecutuba ahí que sepu cuetegui, ja oikobe yeu. Upe bare upe mimbamo coinja, oyapo ucape tenita angatu y chava upe mimbate non de guape nguana. Ha oñeme e y chupepu acá, ombo pitu hangua upe mimbara angape. Koba oñe e hangua, ha oyukauka hangua opaite ibu ariguape, omomba e guasu iba upe mimbate non de guabape. Ha opaite te tanguacuera po, tena sibare, omo ikape te imarca, taja emi shiva tena tushaba, ba eitare recoja tena mboriahu, tembiguay tena tembiguay iba. Ha avavendi katui o yoguatena o jepime e o vende, do werecoiramo upe mimba marca, tena upe mimbarera, tena inúmero, inúmero o yekuata jera letra cuera rupi. O yekuata jangua upe mba e upeva, o ñeko teve arandureje, upe iñakaponaba, tojeka ko mimba número, jera letra cuera rupi, ko mimba koba número ningo 666. Apocalipsis capítulo 14. Peo vechara u haumi 144,000 oye por aboba ecue. Ha ama evo peina ajecha peo vechara u oñembo uva cerro sion ari. Ha hendive oi 144,000 uvi arigua. O guerecoba peo vechara u hañanderu eterera y sivareje. Ha ajenduñe epu uvaga gyo. Uva supo shu tena arasu nuri apuisha. Ha peñe epu, she Juan ajendúa, ha etecu arpaita puisha. Ha opurajei jikuai peteí purajei pyahupe guapi jaguasure nondepe. Ha umi irundite kove ha umi karai anciano cuera renondepe. Ha abave ambue cuera apitegui, dikatui oikuaako purajei kova. Umi 144,000 mante, ha ecuera ningo. Oye yo guava ecuegui, te tangua ecuera apitegui. Con amba noñe mongu aiva ecue ambue yaragua undive, jaraca evendo poiri y yeroviagui. Oyerovia poná uvei ñandero etereje. Con amba ojope obechara irapicueri jae ojojape. Con amba ningo oye yo guate nondeva ecue, te tangua ecuera apitegui, ñandero eteja obechara ipenguana. Jae yurucuerape doye yujui yapu. Eko pontingui. Bojapu vagarembiguay oñe'e. Upei ajecha ambue vagarembiguay obebeba arareje omojena kuavo peteiñe e ponaite evangelio oporo salva kuava tentaru vishakuera ja ibu ariguacuerape tribucuera ja tetanguerape jajata oñe'e jaje'i pekijye ñanderuetegui jape momba eguasu ishupe. Ha evoí ningo oyapova ecue pe ara ja ibu, ibu cuera ja iguazú. Ha ambue ibagarembiguay mo coinja o guajevo jeí, Joama, Joama Babilonia, petaba guasuete o monga uva eque o pate tanguerape, y vino jecopo shure jeguape. Upei o guaje ambue y vagarembiguay, pembo japuja, jaje iñe e jatame. Oimerae tetagua o jeyaba o ñemoí y suba tena ipore. Pe mumba marca ja o momba eguasu y chupe tena ja angape. Upeba jo uva ena ave iñan deruete vaso po shure jegua vino y robare jeve. Oñembosako ima ja ojehea uva mba evere jeve. Ombojasa asete jangua tataja azufrepe. Umi uvagaren biguay jecoponaba ja ovechara ure nondepe. Japellejasa asiguasuna tatin oyupiva ena ara atiguasugive umi ara atiguasuname. Ha umi omomba eguasuba pe mumbaja ha angape, ha opaite o guerecoba pe mumbarera marca, dopitu umo avei ara ni pijarepe. Upevare, umi oyeroviaba Jesucristore, o ha aroba ena paciencia rejeve, iñe erenduba ena, ha oyapoba ena ñanderu eteren viapoukapu. Ha ajenduñe epu ivaga guje iba, ejaí. Ovi aite umite tanguaikuera o manota va aguirire. Ha omoima jekove ñandero etepope oikove allá. Pe Espíritu Santo pe guaje iwi. Opitu uva era jikuai jembia pokuera vi. Jembia pokuera omoinugui y chupecuera. Jesucristo mboyovake koga añemono ota angarupi. Ha ama e, ha ajecha petei araí monoti. Ahi ari o guapu petei o yoguava ivi ariguara ipe. O guerecoba iñacare petein acan yeguacá oro guiguaba, ja ipope petein cusete ain, foise i, ja imbeba. Upeno, ambue ivagaren biguay onse peñandero eteroga guasugui, ja osapucay ñe epu guasupe pe o guapua pe arai ari jaje i, e yu de cusete ain rejeve, ja emono ope coga ivipegua, hi ayumaningo. Ha upe o guapiva pe arai ari, oitu y kuseti ain ivi ari, ha oikunti pe koga ivi arigua. Upei, ambue ivagaren biguay onse peñanderu eteroga guasu ivaga pe guagui. Ha ipope oin avei petein kusepuku jaimbeba. Ha ambue ivagaren biguay onse pecuave emburenda ipugui, oñangarekova tatareje. Ha osapukai pe oguerekoba pe pe kusepuku jaimbeba ipope, ha je i ishupe. Eikunti, ha emono o parralti akuera, oiva ivi apere, hi ayupama ningo. Ha pe ivagaren biguay, oitu ikise jaimbeba ivipe, ha omono ombarire pe parralti a, oitu ñanderueteye jikue orendape, upeba ningo ñanderueterendangua po shurendure jeguaba. Jamón burumí petaba guasugui, o pinu jikuay pe parralti areje. Jaco yejikue orendagui, oncentu gui o jupituba caballo yuru freno pebe. Ja ipucu, 307 kilómetros, 61,4 legua. Apocalipsis capítulo 15. Umi siete plaga paja. Hache Juan, ajecha ambuete xaucaja señal tuixaba arareje. Siete ivagaren biguay o guerajaba umi siete plaga paja. Ja umiva oikoparire opa avei ñanderuete poxu. Ja ajecha petei iguasu itaveraisa ojeheaba tatarejeve. Ja jembe ipe oñembo ujina. Umi ipu acaba ekue pe mumbareje, ha angareje, ha pe mumba númeroreje, ha ipope o guereco pajicuay ñanderuete arpacuera, ha ekuera o purajei, ñanderueteren biguay Moisés purajei, ha pe ovechara y purajei, ha je ijicuay, y tuixá ha iponaite neren viapocue de oreruete, de ningope ipu acapaba, de la pecuera añete ha jecope, de ningo te tanguera rubisha guasuete. Ma va picondo que huyemo ain de jegui, hanane momba eguasumo ain, de añoman te ningón de recoponaite, upévare opate tanguera outa nemomba eguasu hangua, oye hechau kahaguere nde remboyoa keporá hajekoitepe. Hako amba erire, che Juan, amae ha oye pe añan de ruetero gaguasu, peba ningo pe oga yo yujuja ibaga pegua. Ha onse siete ibaga rembiguay ñan de ruetero gaguasugui, oye mondeva ao lino guigua o mimbipavape, ha ipiti are oipurupe teiku ayo kuaja oro guiguava, ha ekuera o huereko, umi siete plaga paja. Apetei umi irundite kove apetegui, ome e umi siete ivagaren biguaipe, siete nya embe oro guiguava, henjeva nyanderu etepo shugi. Ha eningope oikoveva ara ati guasu guive umi ara ati guasuna menguana, ha nyanderu eteroga guasu, henjemba nyanderu ete yayaira tati ha ipu akagui. Ha abavendi katui oike nyanderu eteroga guasupe, oikopape ve, umi siete plaga, umi siete ivagar en biguay o guerajaba y pope. Apocalipsis capítulo 16. Ha ahendú ñe epu guasú o seba ñandero eteroga guasugi, o ñe eva umi siete ivagar en biguay pejajeí, tapejó japeñojé, Ivi ari umi siete ña embe henjeva ñanderuete pochuvi. Ha ojo pe ivagaren biguay peteinja. Ha oñojevo iña embe ivi ari. Opaite tetanguaikuera ari. Oguerekova guive pe mumba marca tera o momba eva ha angape. Ha onse jetere petein aiva yete ha jaseteva. Ha pe ivagaren biguay mokoinja. Oñojevo iña embe iguasupe. Oiko ishugui o manoa rugikweisha, ha o manomba maimate kove oiko vagive iguasupe. Ha pe ivagaren biguay mbo hapuja, oñojevo iña embe isiru ha ibukuerape oiko avei ishugui tubu. Ha ahendu pe ivagaren biguay opitava irerekuara mojei, nendive mante oiñe mbo yovake jekope, de ningo jekoponaiteva. De remboyovakeva jekoite jaguere ishupekuera. Jaekuera oñoje jaguere tekove potiva ja profeta rugu. De avei reuka ishupekuera tugu. De remuengo viaje kope jembiapova ikue. Ja she Juan, ajendupe kuave embirendaje i. Nei de oreyara oreruete. Remboyovake jekope ja añetete. Ape ivaga rembiguay irundija. Oñojevo iña embe kuaraji ari, pe kuaraji rata o japu tetanguaikuerape. Aja ekuera o kairamo no ñembyasui oikovai jaguere. Ha no momba eguasusei ñanderuetepe. Oya oja oñe evai uvei ñanderueterehe. Oguerekova puaka koa plagarehe. Hape ivagare mbiguai cinco ja. Oñojevo iña embe, pe mumba guapu jaguasu ari iñipitumba. Ha e oisambhi harupi. Ha umi ivi arigua oisu upa ikunguera. Iya iba yete hasu etere iwi ishupekuera. No nyembasu ikatu oikovai haguere. Hando poiri jembia povaigui. Oñe evai uwei nyanderu eterehe. Ha pe ivaga rembiguai seija. Oñojevo iña embe isiru Eufratespe. Ki ujipa. Upeisha oñembosako ipa. Petape umi kuarajire segyo gua tetaru vishakuera penguana. Ha she Juan, ajecha osejate yuya guayurugui, pemimba yurugui, ha pemimba profeta yurugui, bojapuj pituvai, oyoguava kururupe. Koaba ningomba epochi pitukuera, oyapobamba ete chapinatu ishava opa tetaru vishakuera renondepe. Ombeatipa oñorairo janguanyan deruetendive pe ipu akapava arape. Che, ayuta monda haisha, obuaba era upesera anova, haoñangarekova y yaoreje, anijangua oiko opivo, haoyejechavo otieteta, hape mumba, ombeatita tetaro vishakuera pepetein jendape, oñembojeraba, Israel guañe eme, Armagedón. Hape ivagaren biguay siete ja oñojevo iña embe ibitureje, onseñe e puñan de rueteroga guasugua pija guasugui je iba, oiko pama. Ha oiko aravera, ñe e puetá, arasunú, ha ibiririn de tuixeiteva. Doiko iba gueterí, cuimba e jacuñá oiko guive ibi apere. Ha petaba guasú, Jerusalén, ningo ñembo ya ombo ha pujendape, ha tetanguera tabacuera jo apá, ha ñanderueté y mandu a Babilonia, petaba guasueterje, o ukahangua y chupé y vaso pochurejegua. Upeno opaite isla y guasumbu tepe o iba vive o cañu, ha umiserro do yeyujubei. Ha amanda guasú y pojuiva 40 kilo rupi, jo a aragui tetanguacuera ari. Upeixa vera mollepe ha ecuera, oñe eva iñan de rueterje, ha e ombo uja güere coplagan de tuixeiteva ibu apere. Apocalipsis capítulo 17. Babilonia pecuñare cobaí jape mumba. Japeteí umi siete ibagar en biguay, o huerecoba umi siete ña embe o usherendape jajeí. Eyú, aje xaucatan debe pecuñare cobaí oñembo yo vaqueta vape, oizambujuba y guapujagua subi, oñemojendaba uetar en beupe, ajendive oñemo angaipate tan ubixacuera, oikoba guive ibu apere. Ha e omonga u ibu tetanguaikuerape y vino jecobaire jeguape. Ha pe ibagar en biguay xeguera ha espíritu pe desierto pe. Upepe xe ajexa pe cuñare cobaí o guapu vagina petei mimba puntaba ari. Enje jetañe eva igui ha oñemo iba ñanderueterje. O mimba coba siete iñaca a diez jati. Ha pecuña peba oñemonde a o puntaje pibape, ha a ojo vi ponabape, ha o llegua oro y taverá, ha ambue y taje pibape, y pope o huerecope ten y vaso oro guiguaba, henje jecobaí ha jecoque agui. Ha isibare oye jaí, va eñemimbu secreto, Babilonia petaba guasuete, petecobaí ha tecoque asu, ha xe Juan. Ajexá pecuñare cobaí o caú obutavo umí oyeroviaba Jesucristo reje jaje copontíbaru huicuepe, jaxepy anduí abutavo. Jape ibagar en biguay o porandú xeve, va erejepa depy anduí reputavo. Xevoí ningo amombe utandeve pecuñare cobaí jape mimbamba eñemimbu. Pecuñá o guapiva pe mimba ari, jape mimba o huerecoba siete acá, ja diez jatí. Pe mimbare jexá, oikoba ekue, ha upeinda y poribeima. Oyupi llevuba enape ibuikua pupukuetegui oñejundi llevu jangua. Ha umite tanguarera oye jain uva petecobete cuatiañi eme. Ipu andripata o jexabo pe mimbape. Oikomi va handa y poribeima, ha upei o uyevu. Oye kua pona jangua con amba e oñekoteme arandureje, acaponareje. Umi siete acá ningo siete cerro. Aji ari ningo oguapu pecuñare cobaíba. Umi siete acá ningo siete tentanubisha. Cinco ishubicuera o cuima. Peteí o ingüeteri. Ape ambue ne inagüeteri ou. A ouramo doputa aremo ain. Ape mumba oikomiba. Handa y poribeima. Upeba ningo petentanubisha o shoja. Ha era moye pepe teí umi siete rejeguaba apetepe. Ha e o uyevira moye pe o uta oñejundi janguante. Umi diez tatire jechaba ningo diez tetarubisha. Ha ecuera no isambuji hueteri. Oisambuji ta pe mimba oñepirubo oisambuji. Con a diez tetarubisha oñembopu apeteí. Ombo jasajangua ipu acaja isambuji pe mimba pe nguana. Ha ekuera oñorainota pe obexara undive. Ha ekatu ombopoguta y chupecuera. Ha eboin ningo yara cuera yara. Hamburubisha cuera rubisha guasuete. Ha umi hendive oiva ñanderuete o genoima baikue. Ha e oiporabo baikue abeí ha o ha anuba borai hupope ha e o uyevi pebe. Ha pe uvaga rembiguai he ibe cheve. Pe uetande rejechaba, pe cuñare kowai o guapujape, umia ningo jeta tentanguacuera ha tribucuera, nye enguera ha tentanguera. Ha umidiez ha tire jechaba pe mumbareje, umibanda iya emo avei pe cuñare kowaireje, ha opoita ishugi, ombo opivo taishupe, omokota pe cuñare kowairo o, ha ipajape o japuta ishupe. Nyanderuete o moingue y pyapypecuera o yapopahanguape ha e o ipotaba. Upevare ha ecuera o ñemoí avei peteiñe eme pe mumbandive. Ombojasabo y chupe y puaka ha isambuhu o ikopapeve nyanderuete he iukaba ecue. Ha pecuñare kowai rejechaba ningo. Peva ha e petaba guasuete o isambuhuva tetanguera uruvisha cuerape. Apocalipsis capítulo 18. Babilonia oñehundí. Con amba erire ajecha ambue ivagaren biguai o weyuba ivagagui tuishapu akarejeve, hape ivu ojesapepa y mimbirendupe, jae osapukaiñe epumbaretepe je ivo. O ama Babilonia, petaba guasuete. Con anga oiko ishugui añangüera roga, ja opaisha guaputu airenda. Ha opaisha guaguiraku a ha oyepota ibaraitu. Opaite tetanguera oka upa y vino ombojeko ku aba. Tentaru vishakuera oikoko kuñare kobaindive. Ha ñemujara ibupegua oñembo pirapire jeta jendive. Ha ajendu ambueñe epu ibaga guje iba. Pense ishugui peenshene taguacuera. Ani hangua peepe ñemu angaipa abei jendive. Ha ani hangua pejuputu abei. Iye Javira. Y angaipacuera oñembratuma cerro y xa ibaga pebe. Hañanderuete y mandu a jembia pobaireje. Pemengovia y chupe. Ja e ome eja güey xa peeme. Peya pobaillo ajese. Pebaso. Ja ejo uca ja güey xa ambuecuera pe. Pe ucayo ake abeí y chupe. Ja e oñembotu y xa jaja ente seba. Upe xeite pembo jasa asu ja peipu apu y chupe. He iwi ha e ipu apupe. She aiko aina tetanu visharamo. Handai como ai kuña imenave imaisha. Upevare. Onguajeva ena jenda pepetei arape ije javirana. I castigona. Nyemano. Yaje o. Nyemgahui. Ha ipahape oye japuta ishupe. Ipu akaje sepe ibaga yara imbareteteva. Nyanderueteboi omboyo baqueta ishupe. Ha umitentaru visha oikoba ekue pecuñare koba indive, ha okarupona seba ekue, ha seta, ha oyaje osorota jese, oje xaramo, ha tatirendu. Oñemomumburu jikuai ishugui, okuhuyewi ije javiragui ojupututa abei ishupecuera, ha je iyoa, angai, angai, petaba guasuete, pe Babilonia tuixeiteba, petei ora pereñe jundi. Ha umiñe mujara ibupegua jase, ha oyaje osorota jese, abavendo yoguasebei imba erepikuera, oro, plata, itaverá, ambue itajepiva, perla, aona lino viguaba, seda, aona pinta asiva, ibiraje acuaponaba. Opaishagua tembiporú oye yapoba ekue elefante ratingüewi, ha ibiraje puetebawi, bronce, hierro, jaitatí, mármol, canela, baerina cuaponaba, incienso, mirra, perfume, vino, aceite, trigo, ja trigo cuipona, torora irusú, ovexá, caballú, carro ponaiteba, tembiguaicuera, esclavo, ja umi uva, tetangua anga oipotá y tereiba, o usei tereiba, ojo pan de jegui, ha opaisha gua ambuemba e oye potaiteva, no guajemo avei, ando ye yujumo avei nerendape. Un miñe mujara, oñemomba eitava ekwe petava guasurupi, oñemomombyry ichugui okyhyjégui ijehaviragui. Tasẽ ha jahe osorópe he'i hikuái. Angái, angái petava guasu oñemondémiva ao hepyvape, ao pytã ha pytã'asyvape, ha ojeguáva ningo oro, itavera ha ambue itahepyvape. Peteĩ árape ningo oñehundipáta opaichagua imba'erepy reheve. Ha opa umi omboguatáva umi barco guasu, yguasu rupi ha yguasu rembe'y rehe hembiguaikuéra reheve, oñembo'y mombyry petava guasúgui, ha ohechávo petatatĩ ojupi ohóvo petávagui he'ijoa, mba'eichaguatáva piko, ojoguara'e ko táva guasu kóvape. Ha oity yvy timbo iñakãnguéra ári, ha osapukái tasẽ ha jahe osorópe he'ívo. Angái, angái petáva guasu, nemba'erepy rupi, opaite barco guasu jára oguatáva yguasúpe, oñembopirapire heta. Pevy'áke peẽ yvagakuéra, peẽ hekopotĩva, peẽ apóstolkuéra, peẽ profeta, ñanderuete ombojovake haguére ko táva kóvape. Ha peteĩ yvága rembiguái mbarete, ohupi peteĩ itaguasu, itamolino reheguáicha, ha oity yguasúpe he'ívo. Peichaite mbaretepópe oñemombóta Babilonia, petáva guasuete, ha mamovéndo jejuhúmo avei, noñehendúmo avei ndepype arpa, purahéi, mimby, niturupu, ha opa umi ikatupyrýva omba'apóva opaichagua tembiporu rehe, naiporimo avei ndepype. Pe angu'a ryapu noñehendúmo avei ndepype. Tataindyngue'ra ndohesapemo avei ndepype, pevy'a guasu mendahápe noñehendúmo avei ndepype. Neñemuharakuéra oiko karai guasúramo ha ndepajerupi rembotavy opaite tetanguérape. Ndepype ojejuhu profeta ha hekopotĩva ruguikue, ha opa umi ojejukava'ekue yvy ári. Apocalipsis capítulo 19. Peo vexará y homenaje mire coránege a pe cena del Señor. Con amba erire a hendú, tetangua atiguasuno guaisha y vaga peje iba, aleluya, pe momba eguasú, pe salvación dore coyayay hapu acá o uva ñanderuetewi. Ha emante omboyovake hekoitepe, ha añetejape. Ha evoí omboyovake vaikue pe cuñare covaipe, ombra'i vaikue ko yvy hekoky arupi, ñanderuete omuengovia hembiapo vai, ipórupi oñohẽ ñanderuete rembiguaikuéra ruguy. Ha he'ijevy, aleluya, ha pe kuña vaíra tatingue ojupi ára aty guasukuéra guive, umi ára aty guasurãme g̃uarã. Upéramo, umi 24 karai ancianokuéra, ha umi irundy tekove ojeity oguapývo omomba'e guasu hag̃ua ñanderuetépe oguapýva iguapyha guasúpe ha he'i hikuái. Amén, aleluya, ha pe guapyha guasúgui oñehendu peteĩ ñe'epu he'íva, pe momba'e guasu ñanderuetépe opa hembiguaikuéra pe kyhyjéva guive ichugui, michĩva ha tuicháva. Upérõ ahendu tetangua aty guasu ñe'epuicha, ku yguasu ryapuicha ha arasunu mbarete ryapuicha he'íva. Aleluya, oisãmbyhýma ñandejára ñanderuete ipu'akapáva. Javy'a ha ñanderoryke, ñamboete ichupe og̃uahẽháre pe ovechara'y Jesucristo omendaha'ára, ha hembire korã iJiglesia oñembosako'ipáma. Ha ome'ẽ ichupe oñemonde hag̃ua ao lino hepyvape, imorotĩ'asy ha omimbipávape. Pe lino imorotĩ'asy ningo umi hekopotĩva justicia, ha pe yvága rembiguái he'icheve, ehai, ovy'aite umi oñehenóiva oñekombidáva, pe ovechara'y menda karuguasúpe cena del Señor pe g̃uarã. Ha ha'e he'icheve, ko'ã mba'e ñanderuete ñe'ẽ ningo añete ha katuete oikopáta. Ha che ajeite tupe ubagare mbiguaire nondepe amomba egua suhangua ishupe. Ha e katuhe isheve. Shake, sheningote mbiguainte avei. Nendive, hanermano kuerandive. Ha opaite umi ambue omohena kuava avei Jesucristope. Iyuru ha jekoverupi. Pe espiritu añete guava ombo hasa Jesucristo ñe e iyiglesiape. Peo guapuva caballu monoti ari. Upei she Juan, ajechape ivaga oyepea, japeina o upetei caballu moroti, jape o guapuva hi ari oñembojera, jecopete gua, fiel, ja añete gua. Ja eningo o porombo yovake jecoitepe, ja oñorairo hina. Jesacuera tatarenduisha, ja iñaka ari oi jeta akanye guaka corona, ja jera oye jaima, Avave ndoikuaai katu ha'e añoitémante. Ha'e oñemondépe teĩ ponchope ojehypýiva tuguýpe ha héra ojehaíva'ekue hese ñanderuete ñe'ẽ ha umi ejército yvága peguáva oho hapykuéri kavaju morotĩ ári oñemonde ao lino porãitépe morotĩ asy ha ipotĩvape. Ha ijurúgui osẽ peteĩ kysepuku hakua ha haimbe jovaíva oikutu hangua tetanguérape oñemoĩva guive hese. Ha'e oisãmbyhýta ichupekuéra ivarilla hierro guiguápe. Ha'evoi opyrũ pochypópe pe parral akuéra rehe ñanderuete parral ojehykue oharendápe. Ha ha'e ho'ukáta ichupekuéra ñanderuete pe ipu'akapáva jehavira ipohyietéva reheguavino. Ha iponcho ha iku'a jokuahápe ojehaí héra mburuvichakuéra ruvicha, ha karai guasukuéra jára. Ha che Juan, ahecha peteĩ yvága rembiguái oñembo'ýva kuarahýpe, ha hatã osapukái opaite guirakuérape oveveva ára reheheívo, peju ha peñembyaty ñanderuete karuguasúpe, pe uhag̃ua tetã ruvichakuéra ro'o, soldado aty ruvicha ro'o, imbaretéva ro'o, kavaju ro'o, ahi ari guakuéra ro'o, tembiguái ha tembiguaiʼy ro'o, michĩva ha tuicháva ro'o. Ha ahecha pe mymba tetã ruvichakuéra ha isoldado atykuérape oñembyatýma ojeity hag̃uápe oguapýva pe kavaju morotĩ ári ha isoldado atykuéra ári, ha ojeapresa pe mymba ha pe profeta japu, pe ojapóva umi mbaʼe techapyrã milagrokuéra ombotavy hag̃ua tetanguérape. Oguerekóva pe mymba marca isyva térã ipóre, ha omombaʼeguasúva'ekue pe mymba ra'angápe, koʼã mokõi oñemombo hekove reheve pelago tata ha azufre hendývape. Ha umi ambue oñembyatýva'ekue katu omanomba kysepuku rupi, osẽva pe kavaju ari guajurúgui ha opa guirakuéra hyg̃uatãmba hoʼokuéragui. Apocalipsis capítulo 20. Mil año. Ha che Juan, ahecha peteĩ yvága rembiguái oguejýva yvágagui. Ipope oĩ pe yvykua pupukuete rehegua llave ha peteĩ cadena tuicháva ha ha'e ojapyhy pe teju jaguaguasúpe pe mbói ymaitegua, pe aña, pe mbaʼepochy térã Satanásme ha oñapytĩ ichupe mil año pukukue. Ha oity ichupe pe yvykua pupukuetépe ha omboty porã isello reheve anive hag̃ua ombotavy tetanguérape ohasapa peve mil año ha uperire ojepoijevýva'erã ichugui mbovy arami. Ha ahecha guapyha guasukuéra ha oguapy hikuái hi'arikuéra ha oñeme'ẽ ichupekuéra pu'aka oporombojovake hag̃ua. Ha ahecha umi oñaka'õva'ekue ág̃a ojeroviahaguére Jesucristore ha omoherakuahaguére ñanderuete ñe'ẽ ko'ãva nomomba'eguasúiva'ekue pe mymbápe térã ha'ãngápe ha ndohejáiva'ekue oñemoĩ pe mymba marca isyva térã ipórehe ko'ãva oikovejevy ha oisãmbyhy hikuái Jesucristo ndive mil año pukukue. Ha umi ambue omanómava'ekue katu ndoikovejevýi ohasa peve mil año. Cobaningo peñemoingo vellevú peteinja. Ovi aite jaje copontima. Upe oñemoingo vellevúva coñemoingo vete nonderanguape. Peñemanomo coinjaningo daipu acai jesecuera. Oikovaera uveiña anderuete ja Jesucristo ndivepa ikueraramu. Ha oisambujuta jendive mil año pukukue. Ha ohasaparire umi mil año oyepoita satanaskui ijivirakua owi y cárcelwi. Ha onseta ombotavuyevu janguá tetanguera pe oiva vive ivi apere. Ha got, ha magot, omgatita y soldado atiguasuete u ivuku i iguasurembe ipeguaisha. Nyonaino guasupe nguana. Aja ekuera o yupi o mwen jemebe Israel ibitu ishakwe. Ha o mongora umi jekopontiva rekoja. Ha petaba guasu. Ha e o jaijuba. Jerusalén. Ha ibaga guijo atata. Ha o japipa ishupekuera. Ha Satanás. Petapia o motabu miba ishupekuera. Oñe mombope lago jendjape. Tataja azufre. Oinjame abeí pe mumba. Ha profeta yapu, upepe ohasa aseteta ara hapijarepe, ara atiguasu vive, ara atiguasu penguana. Nyemboyovake pahañan deruete guapijaguasure nondepe. Hashe Juan, ahechape guapijaguasu moroti, hape o guapivaji ari, hajoakegui o cañupe ibujape ara, hando yeyujubei jendagüepe. Upei ahecha umi omanova ekwepe, tuishava jamishivape. Oñembo ujikuai pe guapija guasure nondepe. Ha oyepe a umi kuatiañe e. Oyepe a vei ambue kuatiañe e. Koba petekovetere jegua. Oñembo yoba kejangua jembia pokuerareje. Oye jai jaisa umi kuatiañe eme. Ha pe iguasu opoi umi omanoma vaekuegui oiva guive ipipe. Ha pe ñemano ha pe añaneta. Opoi avei opavave. Oíva guive ipipe, oñembo yoba quejangua avei jembia pocuera reje. Jape ñemano, jape añaneta, oñemombo, pelago tataguiguape, pelago tataguiguaningo, ja epe ñemano mocoinja, ja upejera oye yujuiva petecovetere jeguacuatiañe eme, oñemombo vaera, pelago tataguiguape. Apocalipsis capítulo 21. Uvaga jauvú pahú. Hashe Juan, ahesha ara, uvaga pahú, ha uvú pahú. Pe ara tenon de guaré, ha pe uvú tenon de guaré naiporibeima. Ha umi iguasupuera, océano cuera, naiporibeima abeí. Ha petaba, ñanderuete omboikeva, pe Jerusalén pahú. Ahesha ogueyú uvaga gui. Oyembo saco iba tembirekona, oye guabaisha y menará menguana. Ha ajenduñe epu guasú pe guapija guasú guije iba. Peina coanga pe oga yo yujuja, oíte tanguaycuera apitepe. Ñanderuete boí oikota y yapitepe, y tu bateéramo. Ha te tanguaycuera oikota, jetateéramo. Ñanderuete boí omocata te tanguaycuera rezaicuera. Ha peñemano naiporimo avei. Peye yaje osoro o manóvareje, jamba asicuera o pavaena, umimba ete non de guaré, naiporibeima. Jañanderueteje y, pema eponake, se ambo pajú o paitemba e. Eja iko amba e, oiko pavaena seja eva vive, y pepe oingui añete gua japu acata pianguanaba. Aje ibe seve, oiko pama, se ningo ja e, pe a ha pe zeta, alfa ha omega, pe ñe peru, ha pe ipaha, se amboy uta pe iyu ujeiva pe, pe u ibugigua oikobeva gui, hare yete se ame eta ko ikoba. Upe ipu akapava pe oñeme eta, opako amba e, ha se ha eta, ituva te, ha ekuera ha eta, sera u, ha sera yikuera, umi ipu aminiva, umi opiava penderuetera pegui, umi jekokyava, umi oporoyukava, umi oikova oñondive omenda ure, jekokyava, umi paye apoja, umi omomba eguasuba ambuellara ra angape, ha opa iyapúvape, oñemombovaerã pelago tataguiguape, hendyhápe avei azufre. Kóva ningo ha'e peñemano mokõiha. Jerusalén pyahu. Ha ou cherendápe peteĩ yvága rembiguái umi siete ángel apytégui, ipopekuéra oĩva'ekue umi siete ña'embe henyhẽva umi siete plaga pahaguigua ha he'i chéve. Eju ahechaukáta ndéve petembirekorã pe ovechara'y rembireko ha pe yvága rembiguái che rupi espíritu pype peteĩ Cerro Guasu ijyvatéva ári ohechauka hag̃ua chéve pe táva guasu Jerusalén oguejýva yvága ha ñanderuete omboikémava hekopotĩva peguarã. Ipype oĩ ñanderuete reko jajaipa hesape ojogua itahepývape, itaverapytãvape, hesakãva vidrio hepyetévape pe Jerusalén pyahu jerekuévo oĩ peteĩ tapia ijyvatéva oguerekóva 12 okẽguasu ha peteĩteĩ okẽguasúpe oĩ peteĩ yvága rembiguái ha peteĩteĩ okẽguasu ári ojehai peteĩ Israel triburera. Kuarahy resẽ gotyo oĩ mbohapy okẽguasu, yvate gotyo oĩ mbohapy okẽguasu, yvy gotyo oĩ mbohapy okẽguasu ha kuarahy reike gotyo oĩ avei mbohapy okẽguasu. Petáva guasu tapia oguapy 12 itaguasu ári, peteĩteĩ ko'ã itaguasúre ojehai peteĩ apostolrera ha pe yvága rembiguái oñe'ẽva chendive oguereko ipope peteĩ takuára oroguiguáva oha'ã hag̃ua petáva tapia ha hokẽ guasukuéra. Petáva guasu oguereko irundy akua esquina ipukukue ha ipekue peteĩcha ha pe yvága rembiguái oha'ã petáva guasu petakuára oroguiguávape ha ojuhu 2160 kilómetro ipuku, ipukukue, ipekue ha ijyvatekue peteĩcha, upéi oha'ã petáva guasu tapia ha ojuhu 67,70 metro ijyvate pe medida yvy'ariguakuéra oipurúva, péva pe yvága rembiguái oipuru avei. Petáva guasu tapia ningo ojejapo itavera morotĩ parápe, jaspe, ha petáva guasu ojejapo órogui, ojogua vidrio hepyetépe, cristalpe. Petáva guasu tapia oguapy 12 itaguasu ári, ha péva peguarã ojepuru opaichagua itavera, pe itaguasu peteĩha, peteĩ itavera morotĩ para, jaspe. Pe mokõiha, peteĩ itavera hovyũ, zafiro, pe mbohapyha, peteĩ itakãrovy, calcedonia, pe irundyha, peteĩ itasa'yky, esmeralda. Pe 5 ha, peteĩ itavera sa'yjuhũ, sardónica. Pe 6 ha, peteĩ itava'ũ, sardio. Pe 7 ha, peteĩ itakumbutã, crisólito. Pe 8 ha, peteĩ itaparasaky, berilio. Pe 9 ha, peteĩ itajuve, topacio. Pe 10 ha, peteĩ itasa'yjuvy, crisopraso. Pe 11 ha, peteĩ itavera pytã, jacinto. Pe 12 ha, peteĩ itavera pytãu, amatista. Ha umi 12 táva rokẽguasu ojejapo itavera hepyetégui itakytatĩ, perla. Peteĩteĩ okẽguasu ogueraha peteĩ itavera hepyetéva. Ha petáva guasu kalle ojejapo órogui, vidrio hepyete resakãicha. Ha petáva guasu ryepy pe ndahechái ñanderuete róga guasu, ñanderuete pe ipu'akapávavoi ha pe ovechara'y oikógui ipype ha opyta hendaguépe. Ha petáva guasu noikotevẽi kuarahy térã jasy rehe ohesape hag̃ua ipype, ñanderuete reko jajaipa ohesape ipype ha péva ningo pe ovechara'yvoihína ha ipype umi tetanguéra oguatáta hesapépe ha tetanguéra ruvichakuéra ogueruva'erã upépe imba'erepyeta ha ipu'aka umi táva rokẽ guasukuéra noñembotymo'ãi arakuépe ha pyhare naipóri mo'avéima. Ha tetanguéra ogueruta ipype imimbikue ha imba'erepyeta ha ndoikemo'ãi ipype mba'eve iky'áva hembiapovaíva térã ijapúva. Umi héra ojehaívante pe ovechara'y tekovete rehegua kuatiañe'ẽmente oikéta ipype. Apocalipsis capítulo 22. Upei pe ivagaren biguai o hechauka cheve pe usuru o poromoingoveva. Hesakava itaveraisha. Onseva nyanderueteja o vechara y guapujagua subi. Petaba guasumbute pe hape usururen be umo coiveva pe oin pe uvira o poromoingoveva. Hiava 12 yevu meme añope. Peteintein yasupe hia jajoguecuera o monguerate tanguerape. Upepe ndaiporivei mamba eve oñe maldecipireva. Nyanderuete jape ovechara yguapyhaguasu oĩ ipype ha hembiguaikuera oservita ichupe. Haekuera ohechata jova ha hera oĩta isyvakuera rehe. Upepe ndaiporimo avei mapyhare ha natekotevemoãi tataindy térã kuarahy resape rehe. Nyanderuetevoi ohesapéta ichupekuera hekojajaipa rupi ha ha'e oisãmbyhýta ara'aty guasu guive ara'aty guasúpe g̃uarã. Jesucristo oujevy hi'ag̃uĩ. Uperire pe yvága rembiguái he'i chéve, ko'ã ñe'ẽ añete ha katuete oikopáta hekoitépe ha ñanderuete umi profeta espíritu kuera jára ohechauka ijyvága rembiguái rupi hembiguaikuérape umi mba'e ojehu pya'eva'erãva peikuaaporãke pya'e che ajúta. Ovy'aite pe iñe'ẽrendúva ko'ã profecia ko'ãva rehe oĩva ko kuatia ñe'ẽ kóvape. Che ningo Juan ahendu ha ahecha ko'ã mba'e. Ha ahendu ha ahechaparire ajeity pe yvága rembiguái pyrenondépe amomba'eguasu hag̃ua ichupe ohechaukava'ekuégui chéve opa ko'ã mba'e. Ha'e katu he'i chéve anitaire jeity che ningo tembiguáinte avei nendive ha ne hermanokuéra ha umi profeta kuéra ndive emomba'eguasu katu ñanderuetépe. Ha he'i chéve anitaire roñemi ko'ã profecia ko'ãva oĩva ko kuatia ñe'ẽme hi'ag̃uímagui pe ára ojehupa hag̃ua. Upéramo upe hembiapo vaíva ta hembiapo vaive ohóvo. Upe oñemongy'áva toñemongy'ave ohóvo. Upe hekoporãva ta hekoporãve ohóvo. Upe hekopotĩva toñembohekopotĩve ohóvo. Cháke che aju pya'e ha che ahepyme'ẽta peteĩteĩme hembiapokuérehe. Che ha'e pe'a ha pesetã, alfa ha omega. He'iséva pe tenondegua ha pe ipahapegua, pe ñepyrũmby ha pe ipaha. Ovy'aite umi ojohéiva ijao ha'ekuérante ho'úta pe yvyra oporomoingovévagui. Ha'ekuérante oikekuaa pe táva guasu rokẽ rupi. Okápe katu opytáta umi jagua, umi oñemoĩva ñanderuete rehe hembiapo vaiete rupi, paje apohára umi ojoguerekóva menda'ỹ rehe. Umi oporojukareíva, umi omomba'eguasúva jararã'angápe ha opa ohayhúva ha oikóva japupe. Che Jesús amondo che yvága rembiguái aikuaauka hag̃ua peẽme che iglesia kuérape umi mba'e oikova'erãva che ningo David rapo ha iñemoñare pe jasy tata ojajaiporãva ko'ejúvo. Pe espíritu ha ovechara'y rembireko ningo he'i eju ha pe ohendúva te'i eju ha upe ijy'uhéiva tou ha upe oipotáva pe oñeme'ẽre'íta pe tekove reheguá'y reiete te'i avei eju. Che aikuauka opa ohendúvape ko'ã kuatia ñe'ẽ profecia ha ha'ese oimeraẽ ombojoapýva hi'ári oĩva guive ko kuatia ñe'ẽ kóvape ñanderuete ombojoapýta hi'ári avei umi plaga ojehaíva ko kuatia ñe'ẽme ha oimeraẽ oipe'áva ñe'ẽ ko kuatia ñe'ẽgui ñanderuete oipe'áta avei héra pe tekovete kuatia ñe'ẽgui ha petávagui oñemboikéva ñanderuetépe g̃uarã ojehaihaicha ko kuatia ñe'ẽ kóvape. Pe oikuaaukapáva ko'ã mba'e he'i néi che aju pya'e. Amén. Eju ore jára Jesucristo. Jesucristo py'aporã ha jeporiahuvereko toĩ opavave ndive.